เรื่องบุญแจกข้าวกองหดตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ลองตายดูก็แล้วกันไม่ได้เห็นที่นี่ก็ไม่มีใครอยากลองเพราะตายแล้วมันก็เสร็จที่เราบอกกับอย่างนี้เรื่องชาตินี้ชาติหน้าอย่าได้ประมาทถ้าเราคิดว่ามันไม่มีแล้วมันจะทำชั่วได้นักถิปตังอัตาริยันจะไม่ทำบาปทำชั่วไปมีกายสัพเพทางกายสัพเพทาเมลานังทุกขติโมกังปัจจิเมื่อแต่กายทำลายขันแล้วตายไปแล้วย่อมเข้าไปสู่ทุกขติขออภัยเจ็บลิ้นมันพูดไม่ชัดทีนี้เมื่อยอมเข้าใจอย่างนี้คิดอย่างนี้แล้วก็จงเชื่อเถิดว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีผลของกรรมดีมีผลของกรรมชั่วมีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติมีจิตใจสูงส่งรู้ยิ่งเห็นจริงด้วยตนเองประกาศโลกนี้โลกหน้าให้เห็นชัดเจนนี้อยู่ท่านจะได้เข้าใจผิดจากนั้นจะเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อเราได้ทำบุญทำทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่พ่อแก่แม่แก่พี่แก่น้องแก่ลูกแก่พ่อแก่เมียของเราอย่างนี้ก็จงมั่นใจถักว่าเราส่งตรงไปเลยโดยไม่ต้องรอให้วันสละถะมาถึงวันสละถะนั้นที่เขาบอกว่าวันเดือนสิบนั้นเขาปล่อยเปรตปล่อยผีอะไรมานั้นพวกนี้สมสารมาไม่เคยทำบุญทำทานเมื่อมาแล้วก็มารอคอยพี่น้องของตนเองมาอยู่ที่บ้านนี่ช่องวนก็ไม่รับการอนุเคราะห์ก็ไปที่วัดเพราะเป็นหลังสนุมชนเมื่อไปที่วัดพวกเรานี้ก็จะยืนเหม่อมองอยู่ในวัดคนไปวัดวันบุญเข้าสากบุญเข้าประดับดินบ้านเราเรียกว่าบุญเข้าสากอาการเรียกว่ากายาศาสตร์ชาวอินเดียเขาว่าสาราค่ะก็จะไปยืนเหม่อมองแลซ้ายแลขวาเมื่อไรน้องพี่น้องเราจะมาอยากจะเห็นหน้าพี่หน้าน้องหน้าพ่อหน้าแม่ผัวเมียของตนเองมาแต่ของเขาของเราไม่มาถ้าอย่างนี้ก็แย่ที่สุดเลยท่านลืมไปหมดแล้วแล้วคนโบราณจึงแบ่งเป็นห่อๆทำอาหารเหล่านี้เป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งกินเองส่วนหนึ่งแบ่งพี่แบ่งน้องส่วนหนึ่งก็เอามาถวายพระอีกส่วนหนึ่งก็เป็นห่อๆห้อยไว้ตามหลักได้ตามเนื้อวัดตามต้นไม้เพื่ออะไรเพื่อกระจอกงอกง่อยเพื่อพวกเป็ดที่ญาติลืมเหล่านี้ เขาจะได้มากินเมื่อพี่เมื่อน้องไม่มาภายในหนึ่งเดือนมองหาวันไหนก็ไม่มาเขาจะได้อาศัยกินตามห่อตามนี้ก็ดีกว่าไม่ได้กินเมื่อกินแล้วเขาก็จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลพระทุกข์ก่อให้ญาติพี่น้องของเราขอนี้ผู้ที่ทำบุญทำทานห่อมาเป็นอะไรห้อยไว้ให้เรานี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญจงมีทรัพย์สมบัติมากมายจ่ายกองจะได้เดือดร้อนนานาประการมากแม้ว่าท่านปู่นี้ตายไปแล้วขอจงได้เกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในโลกอันอุดมด้วยบุญด้วยกุศลอย่าเป็นผู้เดือดร้อนในโลกนี้โลกไหนอย่าให้เหมือนพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเลยเปรตทั้งหลายก็ให้พรหลังจากนั้นวันสุดท้ายยังไม่เห็นหน้าพี่หน้าน้องครบสิ้นเดือนเขาจะเอากลับคืนไปลงนรกอย่างเก่าตามกรรมดำเวรเพราะตนเองไม่เคยสร้างคุณงามความดีพวกนี้หมดหวังหมดอะไรในพี่ในน้องไม่มีใครทำให้ทีนี้พวกนี้ก็จะเริ่มแช่งเริ่มด่าสาธุเด้อลูกหลานพ่อแม่เฒ่าแก่ผัวเมียญาติพี่น้องผู้ห่างวัดบ่เขาพระเจ้าบ่หนบบ่ทำบุญทำทานตักบาตรจัดน้ำให้ผู้ใดยกเสือสาธุเด้อว่าให้มันตายตกนรกมกใหม่คือผู้ขาเป็นเพศเวทตั้งหน้าคือผู้ขานี่เด้อว่าท่านให้มันอยู่ก็ให้มันอึดมันยากมันทุกข์มันอยากเก็บใครได้ป่วยออดออดแอดแอดคล้องไหลเมืองก็ให้มันซื้อไปเกิดอุทกภัยอัคคีไฟน้ำท่วมไฟไหม้โจรขโมยลังเอาอย่าให้มันมางมีดีใดเห็ดยาให้ยาให้ขามเห็ดยาให้มาฆ่ายาให้ขืนเด้อให้มันทุกข์มันอยากตายไปแล้วตกนรกเป็นเพศเวทนาคือผู้ขาดนี่เด้อเนี่ยพวกเราทั้งหลายยังให้ผีเพศมันมาด่ามาสาบมาเชิงเอานะให้ทำบุญงามความดีเอาไว้การทำบุญแจกข้าวนี้เรียกว่าทรงตรงทีนี้มันก็มีปัญหาอีกแหละมีปัญหาอย่างไรก็คือผู้ที่จะรับส่งนั้นคือใครพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ที่จะแปลรูปสิ่งเหล่านี้เหมือนกับบุรุษไปรษณีย์ถ้าบุรุษไปรษณีย์เล่นไม่ซื่อทำยังไงท่านหลายลองคิดดูท่านส่งจดหมายไปที่อื่นอย่างนี้สมมติว่าท่านส่งเงินไปด้วยท่านส่งดาบไปเข้าไปในซองจดหมายนะถ้าหาบุรุษไปรษณีย์มันไม่ดีมันใช้ด่าเลเซอร์อะไรส่องลงไปใช้ไฟส่องลงไปก็เห็นมีด้านมีเช็คเนี่ยมันก็ฉีกใส่ลายมือปลอมแล้วมันก็ไปเบิกเอาเงินที่ส่งมาให้คนนู้นไปเบิกกินซะเลยนี่เป็นยังไงพี่น้องของเราก็ไม่ได้รับแต่เราก็สูญเสียเปล่า ลักษณะเช่นนี้พระสงฆ์องค์เจ้านั้นแหละเป็นโพสต์แมนเป็นผู้ส่งพระสงฆ์องค์เจ้าเปรียบเสมือนผู้ส่งไปรษณีย์บุรุษไปรษณีย์คือโพสต์แมนเมื่อเราทำบุญทำทานกับผู้พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้เราควรจะได้เลือกสั่งกันบ้างพระพุทธเจ้าบอกว่าวิจยะทานังสุขตัสสะปัสสัทธังเลือกให้ดีแล้วจึงให้ทานพระสุคตสรสันที่พูดนี้ไม่ได้บอกว่าต้องมาทำบุญกับอาจารย์สมภพนะอาจารย์ไหนก็ได้ใครก็ได้ที่ประพฤติปฏิบัติดีงามท่านสามารถที่จะรู้ได้ท่านสังเกตดูก็ได้ปฏิปทานั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าพระสงฆ์เจ้าเป็นเนื้อหนาบุญอย่างที่เราสวดกันเนี่ยบุญยะเขตังอนุตารังบุญยะเขตังโลกสาติเป็นเขตเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าก็ไม่ผิดอะไรกับนาของเราถ้านาดีมีเมืองมีน้ำผ่านได้สบายสบายไม่มีดินเอือดดินเค็มดินมีปุ๋ยดีมีคันดีเก็บกักน้ำมีปล่อยเข้าได้ไขออกได้สบายสบายอย่างนี้การทำงานมันก็ได้ผลข้าวมันก่องรดก่องามพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าดูก่อนที่สุดสังหลายนาดีย่อมทำให้เกิดผลธัญญะชาดีคือข้าวปลาอาหารเนยนาดีคือประกอบไปด้วยดินไม่เค็มมีเหลืองน้ำไหลเข้าไปได้แล้วก็เปิดออกได้ไขออกได้ไขเข้าได้แล้วเป็นดินที่มีปุ๋ยมีปุ๋ยพืชอาหารพืชอย่างเนยเมื่อชาวนาทำนาลงกำนาชนิดนี้ก็ย่อมมีข้าวได้เป็นออกเป็นรวงเป็นผลให้ดีได้งามเห็นไหมต่างๆเนี่ยส่วนนาที่ไม่ดีคือไม่มีเบื้องไม่สามารถที่จะส่งน้ำเข้าไปได้แล้วก็เป็นดินเอือดดินเค็มพร้อมกันนั้นก็ไม่มีที่เก็บกักน้ำไม่มีคูไม่คันไม่คลองที่คนโบราณบอกว่าหน้าเคินถ่างดอนสูงเสือเผือดบ่อหันใดพ้นเสียงใจจนทุ่นมีแต่ความคัดของห้ามพ้นเสือประโยชน์เหมือนกับมีส่งน้ำหน้าเสียแห่งเหี่ยวตายเกิดขึ้นมามันงอกแต่มันก็ไม่งามอภิญญาหวานด้วยความทุจริตหลายเมื่อเธอทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเธอทั้งหลายเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลของชาวบ้านคือหาบอดีทั้งหลายชาวบ้านทั้งหลายเป็นผู้มีประโยชน์เกื้อกูลอนุเคราะห์แก่เธอเป็นอันมากแม้พวกเธอทั้งหลายก็เช่นเดียวกันจงเป็นผู้อนุเคราะห์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากโดยเป็นเนื้อนาที่เกิดบุญคือเป็นผู้ปฏิประพฤติปฏิบัติที่ดีที่งามซื่อสัตย์ต่อธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติตรงต่อธรรมปฏิบัติเพื่อขูดเตาเผาลมขจัดทำลายความยึดมั่นถือมั่นความเห็นแก่ตัวออกไปปฏิบัติสมควรแก่ฐานะภาวะเพศของตนที่คนอื่นเขากราบเผาไหว้อย่างนี้เธอทั้งหลายก็จะเป็นเนื้อนาที่เกิดบุญเธอทั้งหลายอย่าเป็นเนื้อนาที่ไม่เป็นบุญชาวบ้านจะไม่ประสบบุญอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าพูดอย่างนี้เพราะมีพระทรงองค์เจ้าเนี่ยถ้าท่านประพฤติปฏิบัติดีงามไม่ว่าใครเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งมือชุดเป็นมือนี่กายมันดีทั้งนู้นขึ้นชื่อว่าโคเมื่อมันมีเรื่องมีแรงได้รับการฝึกหัดดีแล้วก็ลากเลื่อนลากไถปลาแอกลากไถไปได้ไม่ว่าจะเป็นงัวดำงัวแดงงัวด่างงัวขาวได้ทั้งนั้นไม่จำเป็นจะเป็นสีใดกบฏยาหันเปลือกอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าผู้ฝึกตนดีแล้วก็ยังเป็นผู้ประเสริฐใช้งานได้แหละทำบุญทำทานได้ทีนี้เราก็จะต้องเลือกพระสงฆ์องค์เจ้ากันหน่อยนะโยมนะที่พูดอย่างนี้มันจะว่าไปยกตนเองของคนอื่นอาตมาเนี่ยทั้งหลายดูนะไม่นิ่งจะมาทำบุญด้วยมันจะเป็นไหลไปเป็นสิทธิของโยมทั้งนั้นช่วยกันเลือกช่วยกันเลือกวิจยะทานังสุขตัตตะตัดทั้งเลือกได้ดีแล้วจะให้ทานพระสุคตสรเสริญนี้ฉะนั้นนายไปสนีเป็นคนไม่ซื่อเราส่งเงินตรงซองส่งเล็บส่งด้าส่งที่อะไรไปมันฉีกเอาไปขายไปปลอมเป็นลายมือมีหนังสือพิมพ์ลงมาให้เห็นดูเป็นประจำนี่เป็นอย่างนี้หนังสือพิมพ์ลงมาให้เราเห็นอยู่เป็นประจำเป็นประจำแล้วเราเองไม่ต้องฉลาดมิฉะนั้นมันจะไม่ไหวเอานะยอมนะขอให้ท่านทั้งหลายได้สังเกตดูให้ดีๆพระสงฆ์เจ้าทุกวันนี้เป็นจำนวนมากที่พุทธเจ้าบอกว่าคนจะเป็นนักบวชที่แท้จริงมันไม่ใช่ตะเพียนโกนผมห่มอยู่บนนอนในวัดอย่างเดียวนะมุนทะเกนะสมโนบุคคลนี้ชื่อว่าเป็นสมณะเพียงศีรษะโล้นอภัตตอริกังพนังไม่มีศีลวัดดีแต่ผู้ประพฤติอิจฉาโลภะสมาบันโนเมื่อประดุจความโลภความอยากได้มุ่งกับชาวบ้านอยู่อย่างนี้สมณโนยินพุทธสติเขาจะเป็นสมณะได้อย่างไรอย่าได้เข้าใจว่าล้นล้นมาเป็นพระลงไปหมดนะโยมจะเป็นเนื้อนาที่ไม่เกิดบุญงอกแต่มันไม่งามในสมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุอยู่โน้นเช้าวันหนึ่งพระโมคคัลลานะและพระลักษณะท่านไปปฏิบัติธรรมท่านไปพักตัวบนยอดเขาทิสกูนู่นข้างบนนู่นรายของราชคือสมพุทธเจ้าอยู่เวรวันอยู่พื้นราบเช้ามาพระโมคคัลลานะก็ไปชวน เราชมพระลักษณะว่าท่านลักษณะผู้เจริญไปเถอะสว่างแล้วเรามาเป็นบิณฑบาตที่นครราชคฤห์กันเถอะทั้งสององค์ก็เดินลงมาในขณะที่เดินลงมาเนี่ยพระโมคคัลลานะท่านเหลือบตาขึ้นไปบนฟ้าท่านหยุดกึกท่านหยุดกึกทันทีพระลักษณะก็ชนท่านนึกท่านหยุดทำไมพระโมคคัลลานะท่านก็มองไปบนฟ้าแล้วก็สายหน้าตามองไปหัวเราะไปยิ้มไปหัวเราะไปยิ้มไปพระลักษณะก็มองตามแต่ไม่เห็นอะไรเพราะพระลักษณะนั้นท่านไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีอภิญญาแต่พระโมคคัลลานั้นท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากท่านเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นไม่เห็นตาที่ผู้ที่ท่านมีครบเครื่องอภิญญาหกในที่สุดท่านยิ้มพระลักษณะบอกท่านเห็นอะไรท่านเห็นอะไรดูท่านมองเมื่อกับท่านเห็นเนื้อเห็นตัวท่านยิ้มทำไมพระโมคคัลลานะก็เลยหันมายิ้มกับพระลักษณะว่าผมบอกท่านไม่ได้หรอกครับในช่วงนี้แต่คือผมพูดในขณะนี้ท่านอย่าหาว่าผมเป็นบ้าเอางี้ก็แล้วกันเราไปบินทบาทฉันเสร็จเราไปกราบพระศาสดาต่อหน้าเบื้องพระพักของพระองค์แล้วผมจะเล่าให้ฟังในที่สุดทั้งสองก็เข้ามาบินทบาทในกรุงราชคฤห์เมื่อนั้นฉันเสร็จเรียบร้อยในสมัยก่อนเมื่อก่อนมีวัดบาอาลานใหญ่โตได้ที่เหมาะๆใต้โคนไม้ริมน้องน้ำริมห้วยน้องคลองพันนี่เลยท่านก็นั่งฉันกันแหละพิจารณาปัจเจเวปฏิสังกาโลนโซปิณฑปตังปฏิโซบามิเราย่อมพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงฉันบิณฑบาตนี่ในวัฏวายังมหายานมันธนายะมันได้ฉันเพื่อเล่นเพื่อประดับเพื่อตกแต่งให้อิ่มให้เกิดความมั่งมันอันเกิดกำลังพลังทางกายแต่ฉันด้วยความตั้งดูได้เห็นกายนี้เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเพื่อทำลายเวทนาเก่าคือความหิวเพื่อมาให้เวทนาใหม่คือความพออกพอใจเกิดขึ้นสันติความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อจะไม่ให้มันเป็นโทษอย่างนี้เป็นโทษคือเกิดกำลับสบสารการประพฤติปฏิบัติขั้นพิจารณาการเมื่อจะกินอย่างนี้มันจะมาทำปากมุบมิบมุบมิบกับเป่าลงไปจักเบาหยั่งดอกเห็ดคือสื่อไปจักสีบซับอย่างนี้ท่านฉันเสร็จก็ไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วจะกลับภูเขาพระลักษณะท่านไม่ลืมท่านก็เลยถามท่านโมกขลานะผู้เจริญท่านลืมหรือยังอยู่บนภูเขาตอนที่เราลงมาท่านมองบนฟ้าท่านยิ้มผมถามท่านบอกว่าจะมาบอกต่อเบื้องพระพักตร์อ๋อพระโมกขลานะก็เลยบอกว่าท่านมันไม่ลืมหรอเอ้าไม่ลืมไม่ได้ท่านก็เลยเล่าพระพุทธเจ้าฝังพันเตพระกวาข้าแต่พระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญอภูตังพันเตอัจฉริยังพันเตเนื้ออัศจรรย์จริงพระเจ้าข้าไม่เคยมีเลยพระเจ้าข้าเมื่อตอนผมลงมาตอนเช้ากับท่านลักษณะผู้มีอายุนี้ลงมาจากเขาที่สกุลผมได้มองขึ้นไปบนฟ้าผมเห็นโครงกระดูกลอยบนเวหาดยาวลอยบนเวหาดมีผ้าเหลืองพันคอพันเอวแล้วยังมีนกปากเล็บแหลมยาวๆเป็นกลุ่มๆบินเป็นกลุ่มๆตามจิกตามจอดได้ยินว่าเสียงโครงกระโดดร้องโอดโอยควรคางเจ็บปวดปริเทวนาการยิ่งนักพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าหันยกมือขึ้นไหว้นะบอกว่าสาธุดีแล้วสาวกของเรามีอนุภาพจริงหนอสาวกของเรามีจริงหนอทุกคนพูดขนาดนะแม้เราเองก็เห็นมานานแล้วเห็นมานานเห็นเป็นประจำแต่เราไม่พูดเรารอให้มีพยานเห็นด้วยกันซะก่อนบัดนี้เธอเองก็ได้เห็นแล้วดูก่อนโมคคัลลานะภาพที่เธอเห็นนั้นไม่ใช่อะไรโครงกระดูกลอยฟ้ามีผ้าเหลืองพันคอนกกาปากแหลมบินจิกบินต่อเป็นหนูร้องไห้ควรคางเจ็บปวดปริเทวนาการเลือดหลั่งเมื่อไหร่นั้นเมื่อคนนี้เมื่อก่อนเขาได้บวชในธรรมวินัยอันพระศาสดากัสสปะตัดไว้ดีแล้วเมื่อเขาบวชแล้วเขาไม่ประพฤติตามธรรมสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยเขาไม่ประพฤติเขาประพฤตินอกรีบนอกร้อยสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยทำลายศาสนาอุปชีวิกาเขาบวชมาเลี้ยงชีวิตสิ่งใดที่เขาจะได้เขาจะบอกกับญาติกับโยมว่าจะพยายามหลอกลวงทำให้มันได้มันมีเขาแสวงหาด้วยความโลภเขาเห็นชาวบ้านเขาลบบูชาเขาอุปชีวิกาบวชมาเลี้ยงชีวิตอุปมาการบวชเมืองลุ่มหลงอยู่เหมือนกับชาวบ้านไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมมีจิตใจเหมือนกับชาวบ้านผิดแต่เขานุ่งห่มจีวรนอนในวัดโกนหัวทั้งนั้นหลังจากนั้นอุปทูสกาเขาบวชมาทำร้ายประทุษร้ายศาสนาให้คนหมดศรัทธาท่วมตาเป็นบาปอย่างหนักเมื่อเขาสิ้นบุญแล้วเขาต้องไปตกนรกอยู่หลายกับกันพ้นจากนรกเขาต้องมาเป็นเปรตอยู่ในเวหาผ้าเหลืองพันคอให้นกกาอันเป็นตำที่เขาเป็นหลอกเป็นลวงไปอะไรมานั้นไล่จิกไล่ตอดเขารับใช้กรรมเขาทนทุกขเวทนาเธอทั้งหลายเพิ่งสำเนียกสำรวจระวังไว้ ทำวินัยอันเราตัดเดียแล้วเธอทั้งหลายจงพากันประพฤติทำให้สมควรแก่ทำเถิดนี่ท่านบอกว่าอย่างนี้และเธอทั้งหลายจักไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังยังพิฆเวสัทธาราชาวาตานั้นกรณียังฮีเตอร์ทินานุกัมเปเกนานุกัมปังอุปทายยกตังโบตังมายานุกวางพิจุตังหลายกิจอันใดอันพระศาสดาผู้เอ็นดูจะแว้งหาประโยชน์เกื้อกูลโดยอาศัยความเอ็นดูนั้นได้กระทำแล้วในสาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายเอตานิพุทธเวอารัญญานิยุคโมลานิสุญญคาลานิชาเดธรรมาปมาทัตถมาปัชชาวิปัสสาลโนอนุวัฏฐะด้วยความพิจารณาหลายนู่นโคนไม้นู่นป่าไม้นู่นเรือนว่างเธอต้องไหลจนไปทำความเพียรเผากิเลสเถิดแล้วเธอจะไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังนี่ท่านว่ามาวิปติสารโนวิปติสารแปลว่าเดือดร้อนใจมาวิปติสารโนอนุวัฏฐะเธอจะไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังเหมือนเป็ดตัวนี้อายังโบอัมห้าตังอนุซาสนีนี้แลเป็นอนุซาสนีคำสั่งสอนของเราที่มีต่อเธอทั้งหลายนี่ทั้งหลายลองคิดดูพระนี่เป็นนาบุญแต่ถ้าทำไม่ดีเป็นนาบาปเป็นหัวหน้าตกนรกก่อนชาวบ้านได้ด้วยอย่าได้เข้าใจง่ายๆกันไปอย่างนี้ที่นี่วันนี้โยมทำบุญทั้งทำกองหดด้วยกองหดนี่มาทำความเข้าใจกองหดกันอีกสักหน่อยนึงนะเวลาของเราพอมีไอการทำพิธีกองหดนี่ก็คือเทราพิเศษเทระแปลว่ามั่นคงพิเศษแปลว่าตั้งแต่งตั้งให้พระเป็นผู้มั่นคงยังอาตมายังเป็นเทระไม่ได้เพิ่งเจอ 4,000 สาเทระ 10,000 สาขึ้นไปอาตมาเป็นได้เพียงเทระจึงเป็นนวกะอยู่แต่เดี๋ยวนี้เราลดกันไม่เลือกแล้วใครก็ได้บวช 3,000 10,000 เดือนนึงปีนึงลดกันทั้งนั้นแล้วมันก็เลยไม่เข้าใจการหกสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณผู้คงแก่เรียนจบมนต์น้อยบนกลางศรัทธาปฏิบัติเป็นผู้มั่นคงในพุทธศาสนาอยากโดนจะพากันจัดหาบริขารมาหดมาสมเป็นการแถมสมผ่านให้เพื่อจะได้เป็นหลักชัยไม่เท้าสืบต่ออายุพุทธศาสนาเติบต่อไปให้ท่านมั่นคงเขาจึงทำในสมัยโบราณนู่นบวชมาแล้วเรียนจบพวกบนน้อยบนกลางพวกอาเซบันนามงคลแล้วสูตรอะไรกรณีอย่างนี้ก็หดให้กันทีเป็นครั้งแรกเป็นสำเร็จพอเรียนถึงขึ้นมาจบไฟน้อยอย่างนี้จุดพวกสวดไฟอะไรต่างๆไฟน้อยไฟใหญ่อย่างนี้ก็มารดอีกเป็นยาคูมันเลยขึ้นไปนั้นจบศรัทธาปฏิโมกรดอีกเป็นยาสารดขังยีซีเป็นยาทานรดขังยีหาเป็นยาเธอหดขังบุหกเป็นยาหยังอันอย่างนี้เพราะนั้นศักดิ์ศรีได้จากการบวชชาวบ้านเคารพศรัทธาท่านก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเอาน้ำมาแทนใจน้ำไม่มีสีไม่มีกลิ่นเอาแดงเอาดำเอาเขียวใส่ลงไปในน้ำน้ำจะเป็นสีแดงสีดำขาวเอาหวานไปใส่น้ำจะเป็นน้ำหวานเอาส้มไปใส่น้ำเป็นน้ำส้มเอาเหม็นไปใส่น้ำเป็นน้ำเหม็นเอาหอมไปใส่น้ำเป็นน้ำหอมน้ำพร้อมที่จะแปรรูปเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับจิตใจคนเอาดีมาใส่เป็นใจดีชั่วมาใส่เป็นใจชั่วใจแคบใจขวางใจจืดใจดำใจอะไรต่างๆเนี่ยคนก็เลยเอาน้ำมาแทนใจสร้างลาออกมาเป็นรูปประทับชาวบ้านเคารพศรัทธาท่านแล้วทำบุญทำทานครั้งนี้ขอลดท่านเถอะแต่งตั้งท่านด้วยความเคารพศรัทธาก็เลยเอาน้ำมาเป็นเครื่องแทนใจยังไม่พอเอาน้ำอบน้ำหอมใส่ให้น้ำนี่กลายเป็นน้ำหอมแสดงถึงใจที่หอมหวนอบอวลด้วยศรัทธาปาฏิหาริย์เลื่อมใสในศีลในธรรมของท่านนี่มันเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรแสดงออกคนโบราณจึงมีการหดหดทีนึงมันก็ได้เปลี่ยนชื่อสมณศักดิ์คือว่าถ้าบวชเป็นสามเณรก็เรียกจัวถ้าศึกออกมาก็เรียกเชียงน้อยบวชเป็นพระเรียกว่าเจ้าหัวมาจากคำว่าเจ้าอยู่หัววายวายเลยเจ้าหัวจัวน้อยมาจากคำว่าเจ้าอยู่หัวน้อยวายวายเลยจัวน้อยพอศึกออกมาเรียกเอิญบาทิตมาจากคำว่าบัณฑิตพุทธกาก็เลยทิศหดสงครั้งแรกเรียกว่าสำเร็จศึกออกมาเรียกจานหดสงครั้งที่สองเรียกว่าชาเธอมาเรียกว่าจานซ่าโอดเธอสามนี่เอิ่นว่าเนี่ยคู่ซื้อออกมาเอิ่นว่าจานคู่โอดกังที่สี่เรียกว่าเนี่ยทานแต่ซื้อออกมาเรียกว่าจานทานต่อจากนั้นจะเอิ่นง่ายอย่างกับประจักษ์กับจานเธอจากการนั้นเองปั่นการหดสงจะต้องจัดเครื่องหดสงให้ครบเครื่องหดเครื่องสงมีผ้าสังฆาติมีจีวรสบงประคตเอวมีโซนกองเข็มผ้ากองเนื้อมีดตัดเล็บแล้วก็มีผ้าห่มมีสีแดงเหลืองรองเท้าขีบไม้เท้าเหล็กตาละบัดมีหมวกวอมวอมกาบขมือนี่อาจจะเป็นพวกไอ้ที่เขาทำขายอุ่นๆนะนะในเมื่อคืนเขาเอิ่นอีกอย่างเขาเอิ่นไอ้พวกแล้วมีเสือสาอาสนามีชนะขันมาเงี่ยงโอโอไตฝ่ายในไม้ร้อนนอกจากนั้นก็มีเครื่องประกอบที่จะต้องทำให้มีในวันงานอันนี้เราเป็นตัวอย่างให้ฟังเครื่องประกอบกองหดมีหงหด หลังจากนั้นก็จะมีลาบเงินลาบคำมีหินเอาไว้รองเหยียบเรียกว่าศิลาอาดแล้วก็มีเทียนกิ่งเทียนกาบเทียนเลือดใบสีน้ำหอมห้องหดนี้ทำด้วยไม้แก่นขดเป็นรางยาวเป็นหกศอกเจ็ดศอกหูหางมันเป็นหน้าเป็นพยานหน้าที่คอยเจาะรูกลมๆสำหรับให้น้ำไหลลงเอาเหล็กเส้นหนึ่งอย่างที่เรากำลังเห็นกันนั่นน่ะอย่างนั้นน่ะแล้วก็ติดเทียนไว้ที่ตัวห้องหดนั้นก็เป็นรองเป็นพวกรูปหน้าที่ดีๆเป็นต้นบัตรของวัดวัดมีไว้เป็นประจำอย่างที่วัดของเราปวกกันยังจะกินหมดแล้วในวัดบ้านลาบเงินลาบคำเงินคำที่เป็นแผ่นบางๆกว้าง2นิ้วส่วนยาวก็มีกำหนดอย่างนี้กว้าง2นิ้วขันเงาด้วยบัตรเฮ้ยจำเลยเพี้ยนตาเนี่ยซาเพี้ยนหูเนี่ยคู่หอบงอนแผ่นเงินเรียกว่าฮีเนี่ยบัตรแผ่นคำเรียกว่าสุวรรณบัตรแต่ยิ่งว่าเพี้ยนตาสำเร็จเพี้ยนตาก็คือวัดนะวัดจากหางตาจากหางตาเนี่ยเนี่ยคู่สำเร็จเพี้ยนตาวัดจากตานี่มาตานี่เนี่ยตานี่มาตานี่มันก็เลยยาวหน่อยถ้าสำเร็จเพี้ยนตาเนี่ยซาคือหูวัดจากหูนี่มาหูนี่มันก็กว้างหน่อยเนี่ยคู่หอบงอนหอบงอนมันกว้างกว่าหูกว่าตาได้ปัดแสดงว่าต้องใช้เงินมากใช้คำมากอันนี้หลับเงินถ้าเขาจะทานบาทเนี่ยใช้หลาบคำเอาคำเลยตีเป็นสองนิ้วแล้วก็วัดรอบบอลหัวสงเหตุเป็นสำเร็จเป็นตาเป็นหลาบคำใช้หัวสงเหตุเป็นยาคูยาฮานี่หัวสงให้สำเร็จให้วัดจากหางตาซ้ายไปหางตาขวายาวแค่ตานี่แหละหลาบเงินเรียกว่าสำเร็จเพียงตาหัวสงเหตุเป็นยาชาก็วัดจากคูจากหูขวาไปหาหูซ้ายยาวแค่นี้เรียกว่ายาซาเป็นหูคันหัวสงเหตุเป็นยาคูวัดรอบหัวนี่แหละเรียกว่าเนี่ยคู่หอบงอนนี่หลาบนี้เรียกว่าหลาบเงินถ้าผ้าขอให้เป็นเนี่ยทานบาทเนี่ยหอบงอนเลยหลาบคำเลยได้บาทคำแท้ตกเป็นความรู้สึกผู้หดตรงนี่จะไม่โบราณเขาหลังน้ำใจออกมาเป็นนิ่มเป็นคำแต่ถ้าเป็นสมัยนี้เราเลยอื้อซ่าเลยอาตมาว่าเดี๋ยวนี้ยังโชคดีนั้นที่โยมเอาเทียนเอามารูปใส่รูปหน้าบางๆเป็นหลาบเงินหลาบคำแทนเงินแทนคำจริงๆครับเป็นทุกวันโอ้โหคำบาทนึงเท่าไหร่แล้วตั้ง 5,000 กว่าถ้าไปหอบงอนแล้วก็จิบหายโอ้ยรถทีนึงได้เป็นเกือบแสนเป็นแสนเลยเลยอื้อซ่าพระจะเริ่มกันมาบวชขนาดทุกวันนี้กองบุญเนี่ยพอฮอตปั๊บไปหาเจ้าขายเลยขายเจ้าขายกองบุญเพิ่นซื้อซื้อบอกองบุญค่อยๆขายชื่อๆเอาเงินไปซื้อเลขซื้อหวยแล้วสมัยเช่นนี้มันชิบหายไปว่ามันทำลายศาสนาโบราณนู่นเขาฮอตกันเรื่องหลาบเงินหลาบคำคนที่ถูกคนดูเขาไม่จะมั่นคงเป็นอย่างนี้ไปการตั้งสมณศักดิ์เดี๋ยวนี้ก็สมควรเลยล่ะเอาเทียนขี่เพิ่มมาลูดลูดลูดไปลานนั่นเป็นหลาบเงินหลาบคำเพราะฮอตจะมาไปหาขายได้เนี่ยหาเจ้าขายกองบุญกุ๊บเมฆเขาหลอดปัดแทนที่จะเอามาไว้เป็นสมบัติของวัดของวาเป็นพันธาคาริกสำหรับผู้ใหม่นี้จะได้ใช้เดี๋ยวซ้อยเป็นสมบัติโครงการไว้บ่อแล้วว่าจะเจ้าฮอตควรจะไปหาเจ้าขายไปถ่าแล้วเห็นจากได้เงินไปซื้อเหล็กได้เงินไปฝากธนาคารอู้สารพัดอย่างนั่นสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นดอกเขาลดเงินด้วยคำจริงๆสมัยนี้สมควรอย่าเอาเงินเอาคำไปรถพระนะทำลายศาสนาเพราะพระไม่มีสิ่งที่ทำแทนที่จะมาเป็นประโยชน์แก่ศาสนาดูจักหน่อยได้เงินหลายสิบคนนั่นได้นะทำไปเล่นไปทีนี้ลาเงินลาคำจะต้องต่อเป็นความรู้สึกผู้หดสมต่อมาศิลาอาดก้อนหินรองนั่งเรียกศิลาอาดเป็นก้อนสูงเวลานั่งยอมขาลงมาเรียกว่าบัลลังก์ศิลาอาดวางไว้ใต้โฮนหกตามโฮนหดโอ้ยเจ็บเหรียญบอกอยากเลยตรงที่เขาจะเจาะเป็นรูกลมๆเอาหญ้าแพกเอาใบกล้วยเอามารองไว้ข้างล่างให้พระภิกษุนั่งในเวลาหดสมเทียนติงเทียนเป็นสามกิ่งคล้ายกับกิ่งไม้เรียกว่าเทียนกิ่งเอาเทียนกิ่งมาสองเล่มเล่มหนึ่งทำเป็นต้นไม้อีกเล่มหนึ่งหักตรงกลางปิดกันเข้าเทียนกิ่งก็ทำให้พอจำนวนแก่ภิกษุที่จะไปหดสงเวลาหดสงจุดเทียนกิ่งสามคู่เทียนกาบสามคู่เตะไว้ที่โฮงหดเทียนเล็กเทียนนี้ใช่หนึ่งคู่สำหรับจุดถวายพระภิกษุที่เขาหดสงนั้นให้ถือไว้บูชาในเวลาฝั่งผู้เฒ่าอ่านหิรัญญบัตรสุพรรณบัตรหลังจากหดสงแล้วฮิรัญบัตรสุพรรณบัตรหลังจากหดสงแล้วเนี่ยก่อนที่เขาหดสงเสร็จเขาก็จะอ่านฮิรัญบัตรให้ฟังเล่าเรื่องเทวดาผู้นำน้ำมาจากคงคาสารภูอาชีละวะดีแม่น้ำมาฮิเอามาหดเอามาทรงแก่พระทรงองค์เจ้าอะไรต่างๆเล่าให้รู้ไม่มีเวลาเล่าเจ็บลิ้นเก็บแต่นี่หลังจากนั้นบายสีใช้หนึ่งคู่เรียกว่าทีนอาเทียนชัย เทียนอาจเนี่ยใช้ขี้ผึ้งดีนักเล่มละหนึ่งบาทปักไว้ที่ใบสีข้างละหนึ่งเล่มใบสีซ้ายขวานี้ยกมาตั้งข้างซ้ายข้างขวาของภิกษุเวลาทำพิธีอานิรันยบาสุพรรณบัตรน้ำหอมน้ำสงน้ำที่จะหดจะสงใช้เป็นน้ำหอมน้ำขมิ้นน้ำอบน้ำหอมอย่างเงี้ยใบภาชนะมีโอเป็นต้นไปสงถ้าเป็นเจ้ามาก็ใช้หอยสังเลยการหดสงจัดโคงหดไปตั้งไปทางทิศตะวันออกของบอดหันหัวหน้าไปทางทิศตะวันออกปูห้านตานเพียนตาขึ้นติโคงหดทั้งสองข้างเอาใบสีไปตั้งไว้เอาก้อนหินวางไว้ใต้โคงหดตรงคอหน้าเอาหญ้าแผลกใบกล้วยไปวางไว้ใต้ก้อนหินเอาผ้าขาวบางๆห่อหลาบเงินหลาบคำใส่รองลงไปที่รูคอหน้าปลูกต้นกล้วยต้นอ้อยจากศาลาลงทำโครงหดยาวยืดเอาผ้าขาวกั้นเป็นเพดานก้อนหินที่พระจะนั่งเอาผ้าขาวล้อมไว้ได้เวลาบ่ายโมงนิมนต์พระสงฆ์ลงมารวมกันที่ศาลาลงทำแล้วก็อาราธนาศีลอาราธนามงคลอาจจะมาไปเทศมาสามวันกี่นี่ที่บ้านบาทองโว้ยจะเหตุจังไรเนี่ยพอนะเวลาเขาเฮคนไปหอดยังไม่อะไรเราเขาเปิดเพลงพิษพินทองลำเพลินเปิดฉากทั้งนี้เสือชยันโตใส่เทือนปินแดงแทนปุ้งปาดเอากล้วยสุกไปกำปะแดกจนมันหวานหรือเหม็นๆโอ้ยอายุนี่เงี้ยหมัดหลายปีเห็นหลักมาพอมู้ถือหวังห้างเกี่ยวก่อนมู้เดือนเชียงขืนน้าเริ่มโบหมเมื่อเดือนสังเราเดือนสังเราหอนเดือนหาผัดเตาหนาวอีพอใหญ่ไรเสือชยันโตใส่เทือนปินเสียงแทนเทือนหมักกระตดตรงพอปาดเอากล้วยสุกกำปะแดกมันผู้ใดบอกเป็นต้องทั่วทุกวันเนี่ยนะเดี๋ยวคนโบราณเขาทำอย่างถูกต้องมีระเบียบนี้พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เมื่อรับศีลและพรเสร็จแล้วยังสวดใส่รุ่นนะโมเมพุทธเตเจตตาละตันตันตันมิกเตตปตุตปตุเทวานายบาลเมนตัวลาปฏิติปมาจะอินทาจะตุโลกากัมปีและกันกาตันพุทธาพุตงทังดาจะซาลามปัตยญปัสสุทิภาวันตุโนตุญปัญญาพลานีพลานีขึ้นเป็นโน่นเดี๋ยวนี้ไม่มีดอกยี่ปีเสือจะยันโตใส่เชิงพินเถียงแขนกันเอาไปมั่วไปหมดเลยประสงค์เจริญพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยก็โยขันน้ำมนต์ไปถวายสมภารต้องการหดสงบได้ก็บอกสมภารแล้วสมภารจะเรียกภิกษุรูปนั้นเข้ามาทำเนี่ยมีอยู่ว่าอย่าโยมจะหดสงภิกษุรูปใดปิดเป็นความลับมาให้เรื่องรู้ประสงค์ระยะโยมจะแห่งไปถึงแล้วก็นั่งบนศิลาอาบหันหน้าไปทางทิศตะวันออกประนมมือตั้งใจระลึกถึงพระรัตนตรัยพระภิกษุผู้เฒ่าก็จุดเทียนกิ่งเทียนกาบที่ห่อหดแล้วก็หลั่งน้ำอบน้ำหอมลงสู่โคงญาติโยมก็ร่มหดสงก็สงสวดจยันโตน้ำหดสงถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่างก็เอาภาชนะของตนรองรับเอาไปหดสงลูกล้านให้หดสงให้งัวให้ควายเบื่อให้ยูเย็นเป็นตุกพวกมหรสพตีของตีกองเป่าปีสีซอดูเป็นการสนุกคึกคืนเวลาหดเป่าคินพินเทียงพินเทียงแคนตีของตีกองขึ้นเมื่อเสร็จการหดแล้วก็ทำพิธีพินทุปันจุอธิษฐานผ้านุ่งห่มผ้าไหมสวมวอมใส่หัวซะแล้วก็ห่มผ้ายีมือซ้ายถือไม้เท้ามือขวาถือตะลบัดกำมือขวาแน่นแน่นตีของสามทีใส่คาถาใส่กำปั้นใส่หะนาทังนะพันไตเรปริสาสุวิสารธาใส่โต้รถมึงอยู่กับกำปั้นแน่นแน่นแต่คาถาเดี๋ยวนี้เจ้าเป็นยังเราเป็นแค่กำปั้นแล้วก็ทำท่าปะมุมิมุมิใส่กำปั้นตีจ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บ่หูจักสิบต้องเสร็จแล้วเป็นยังไงครั้งแล้วก็แห่ภิกษุไปยังศาลาลงคำนั่งบนอาสนะท่ามกลางสงฆ์ประชาชนถ้าไม่แห่ก็นอนให้เหยียบไปเลยหลายๆคนมากันนอนเป็นเท้าให้เหยียบเหยียบเหยียบเหยียบเหยียบเหยียบต่อๆกันไปแล้วก็ไปจนถึงศาลาญาติโยมนำขันหมากเบ่งสองต้นมาตั้งไว้ซ้ายและขวาของภิกษุนั้นผู้เฒ่าจุดเทียนเล็กหนึ่งคู่ครับภิกษุนั้นก็ถือเวลาถือเทียนเล็กนั้นต้องเอาใส่เอาแขนซ้ายก่ายแขนขวาไขว้กันครั้งหนึ่งผู้เฒ่าก็เอาเทียนอาจที่ปักขันหมากเบ่งซ้ายขวาจุดแล้วอานิรัญญบัตรสุพรรณบัตรจบแล้วก็ดีพินเป่าปีสีซอหลังจากนั้นหรือบางทีก็สู่ขวัญบาสีของท่านไปพร้อมเสร็จเพราะว่าชาวบ้านศรัทธาเริ่มใสอานิรัญญบัตรเสร็จเรียบร้อยก็สู่ขวัญบาสีให้แก่ท่านครูบาอาจารย์ที่หดสงหาผู้เฒ่าเสียงดีๆผ้าขาวๆผ่านบาทำพิธีคนโบราณทำดีนะเป็นการรวบรวมเอาความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้านหล่อล้อมลงมาเป็นรูปธรรมศรัทธาต่อท่านปฏิปทาที่ท่านอยู่จะได้เป็นหลักชัยไม้เท้าหลังจากนั้นก็ถอยคำกล่อมเกาที่ไพเราะงดงามแสดงออกให้พรแก่ท่านพรมาจากลักษณะโบราณแปลว่าประเสริฐชูขวัญให้มีขวัญมีกำลังใจให้มีสมาธิโดยธรรมชาติเกิดขึ้นจะได้มีกำลังจิตกำลังใจประพฤติพรหมจรรย์สืบต่อไป ผู้เฒ่าอ่านหิรัญญาบัตรหลังจากนั้นก็สู่ขันบาสีสีสีสิติประพรบวรเวลาวิเศษอาติเลกดำเดโตมหอละถึกอถึกอัฐาอตูมะลามหุนเตโซตยมังกลานสวัสดีไม่ตีจงมีแก่นาคุณมนุษย์กุมภกันกันทัปปัญญาคาเดบดาสุลาสุลินอินพรมยมลาชาสุนังกตังสุมังกลังอุตตมโสกอุตมันโยกอุตมันเดทีอุตมานิติอุตมาสังฆาอุตมาสีติลาดอินทภาพรแต่ยังทั้งนาว่างขาดคู่ผอมกันอยู่สลอนตลอนอาทิจรจันทะเลิกอังกันเถิกมหาไตรพุทธาประหัตไปเป็นโศกสุขเศร้าโยกวันดีวันดีทีอมุตตะโศกปฏิติโยกผอมลักษณะฝูงข้าทั้งหลายทั้งยิ่งใต้หน่วยใหญ่อุบาโตกอุบาสิกาทั้งหลายพร้อมกันมาทุกแห่งมาแต่งกันกับไหวแก่บาตีจงโสดเวนามุลันธาพิเศษก็แลมานูฝูงข้าทั้งหลายหากจะเพิ่มพลังสิทธิตันนานแล้วยังอธิษฐานให้เป็นพรสีโกธาปฐมโกธาอันตนหนึ่งนั้นก่อนถวายสมมาบูชาเจ้าอัวตนตลองตุลาที่คุณอันพิเศษในกองเขตอาหารแถมสัมพันธ์ตัวฟิ้งไหวเป็นหนึ่งมงคลเป็นบุญและที่เคยมีกว่างอยู่สุดต่างตำมันนะทำเจ้าตาเท่าๆห้อยสาวพวัตราก็ขาดเทินถั่วติยาพระพรอันตนสองทงพันน้องหนึ่งมามากบนลนหลากละลายพันพายไปยังแพร่กว่างเป็นที่อ่างแก่หลอกโลกาลือซาเปิดถูกเฮงตกแต่งผอมธนาทางปัญญาแต่นามื่นมากาเผื่อนบาธาตะตะลาบูชาเจ้ากูทุกวันก็ขาดเทินตาติญาพระพรอันตนสามดูใส่น้ำและสังหุ้งปันดังงาแสงปาตูริยาพงขึ้นมันสู่เขาอยู่คันทอนให้ได้แถมนำมากรขึ้นเป็นสมเด็จอาคาวลลาราชกูดูงามที่ใสสะอาดให้ได้ยังสมปาดมาตันนาประสาทแก้วและเมงซอนอาพรแหลกแก้วกินเงินตกตึงพร้อมเงินตาทั้งถ้าตาลายมือต่างเมืองมาไหวมีดอกไม้แก้วและน้ำคำนำมาตะวายปอมพังปอมนมหนอบบรรดาโลกาทั้งยานในนี่มาปันตองให้เจ้ากูโดยซ้อนลูกน้องพอแสนตุ๊กพ้นเดินบันแปลวพระไตปีโตแก้วทั้งสามก็ขาเทินไหวขี้ขาดหนอบมันหลายพดเป็นนั้นว่าคนโบราณนั้นทำมีความหมายเวลาที่ท่านหดท่านสงให้พระนั้นท่านทำอย่างมีความหมายซ่อนปริศนาทำเอาไว้เวลาหดก็ให้พระไปนั่งดองๆอยู่ใต้ก้อนหินนั่งอยู่บนก้อนหินมีหญ้าแผ่มีต้นกล้วยอ้อยซอยปีทำไมต้องเอาไปนั่งบนก้อนหินก้อนหินนั้นเป็นเครื่องหมายถึงความหนักแน่นมั่นคงสิลังสิลาวิจักแปลว่าภาวะปกติหนักแน่นมั่นคงเมืองแผ่นหินลมพัดมาหินไม่หวาดไม่ไหวเป็นเครื่องหมายเป็นใจหวานเนี่ยคู่เอ้ยบัดนี้ลูกหลานชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาออกตนญาติโยมทั้งหลายมีความศรัทธาในปฏิปทาการประพฤติปฏิบัติของท่านขอให้ท่านจงมั่นคงเมืองแผ่นหินนี้นะขอให้ท่านจงมั่นคงเมืองแผ่นหินนี้จะได้งอนเงินคอนแทนในธรรมวิทย์ในนี้ต้องมั่นคงให้เจ้ามันมันเห็นแผ่นเห็นเมื่อให้เจ้ามันมันแผ่นหินหลักให้เจ้ามันมันอาจเขาอาจเขาไปซูเมนไว้จะแม่นเบาเนี่ยลิ้นมันเป็นแผลผู้ยักษ์เป็นนั้นว่าชาวบ้านต้องการให้พระมีศีลไม่ใช่อะไรหรอกให้มันมั่นมันคงเหมือนกับว่าเป็นก้อนหินเสาเขื่อนใหญ่ไว้ที่นี่ให้ชาวบ้านได้กราบได้ไหว้ฟังรักมันให้ล่มตีห้อยหาถอดจะเหนื่องให้เห็นหนาบังล่มคนเดียวยังคู่เอ้ยว่าท่านอย่าได้งอนเงียนคอนแคนอย่าทำหน้าไหว้ลังรอข้างหน้ากระหลอกข้างหลังกระแตข้างหนังข้างนอกกบหวานไว้ข้างในขมหลอกลวงโดยไม่เอานะยังคู่นะให้ท่านนั่งอยู่บนก้อนหินคือนั่งอยู่บนศีลมั่นใจอยู่ในศีลที่พระพุทธเจ้าได้สอนแล้วอย่างนี้ต่อมาเมื่อเขาหอดเขาส่องน้ำอบน้ำหอมเหล่านั้นหมายถึงน้ำใจอันตั้งรอบอบอวนด้วยศรัทธาปราศาทะในการประพฤติปฏิบัติของท่านท่านยังเหม็นนะใครว่าท่านอย่าทำชื่อเสียงให้แกเหม็นแกตัวท่านเหม็นแกพระศาสนาเหม็นแกวัดแกวานะเดี๋ยวก็ได้ข่าวแล้วไปหาขอบรรพุนขอบรรพี่เฮกตีเป็นจังท่านจังที่ได้ยินข่าวไปถึงไหนละเหม็นชาวบ้านก็จะเสียดายเสียใจด้วยจึงเอาน้ำหอมเนี่ยใส่ในน้ำอบน้ำหอมมาหดให้เจ้าหอมจังสี่ดาวหอมโดยศีลหอมโดยธรรมโดยคุณงามความดีจะสุดเหม็นหึงหึงไหนหูไอ้นี่เป็นจังนี้เป็นเครื่องหมายหลังจากนั้นก็เวลาหดสงเสร็จให้กำกำปั้นตีคองเตคาถาสีหนาทังนะทันเตเตปริซาตุวิซาลาทาวไม่มันเป็นเหตุปากมันบุบมีจักเป็นอีหยังบุได้บุได้ตีคองเพราะมันคือเอ้ยอยู่ในดนอยู่ดอกขน้อยพระท่านไม่ใช่อย่างนั้นนะขอให้ท่านได้เข้าใจที่บอกว่า ตั้งมั่นแน่นๆนี่สีหนาทังนะพันเตเตปริสาสุวิสาระถาแปลว่าขอให้ท่านจงบรรลุสีหนาเหมือนราชสีออกจากธรรมประกาศทำให้กึกก้องอยู่ในขั้นคล้องในทิศทางปวงที่บอกว่าวิสาระถาให้ก้าวกล้าในทุกชุมชนในที่ทั้งปวงปริสาสุวิสาระถาจึงที่ตีคำว่าตีคล้องเนี่ยไม่ได้หมายถึงตีกองตีคล้องธรรมดาหมายถึงเทศพระพุทธเจ้าจะไปเทศเมื่อท่านตรัสรู้ใหม่ๆเดินทางจากพุทธกยาจะไปแสดงธรรมให้บรรดาคีตังห้าฟังที่ป่าอิสิปตนมิกระทายอย่างนั้นท่านก็บอกว่าท่านไปตีคล้องท่านไปตีกองท่านไม่ได้บอกว่าท่านไปเทศหรอกมีอุปการชีวกถามมีปัจฉนานิโคเตอาวุโสอินทริยานิดูก่อนท่านดูจะเริ่มพิงพันของท่านผ่องใสยิ่งนักอินทรีย์ของท่านแจ่มใสยิ่งนักท่านบวชอุทิศใครๆเป็นครูบาอาจารย์ของท่านท่านเลื่อมใสในธรรมของใครแล้วท่านจะไปไหนพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบท่านบอกว่าสัพพาภิภูสัพพาวิทูหมัสสมิสัพเพสุธัมเมสุอนุปริโตสัพพัญจะโหตันหะกายวิมุตโตสยังอภินเยยะกัมมุติเสยันตินี่ยังไม่ได้ขึ้นพระพุทธเจ้าตอบเขาถามยาท่านก็เลยตอบยาวแปลว่าเราเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงเราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงธรรมทั้งหลายทั้งปวงเราพ้นไปแล้วไม่มีอะไรมาแปรเปลี่ยนจิตใจของเราตัณหาทั้งหลายเราทำให้สิ้นไปแล้วเราเป็นผู้รู้ยิ่งเฉพาะตนนะเฉพาะตัวนะเมอาจารย์โยอัติอาจารย์ของเรามิได้มีในธรรมวิไหนนี้สเทวะกัตตมิโลกัตตมิมัทิเมปฏิปุคคโลในโลกนี้ก็ดีเทวโลกก็ดีเทวดาก็ดีคนก็ดีถึงมันคือไข่นี่บอมี่วันนี้อาหัมที่อรหันโลเตเราเป็นอรหันในโลกท่านพูดอย่างนี้ท่านไม่ได้เป็นครูบาเป็นอาจารย์ของใครแล้วสุดท้ายท่านบอกว่าอันทะภูตสมิงโลกสมิงอหันยิงอมตันทุพินโลกมืดดวกบอดไม่เราจะไปตีกองอมตะปลุกโลกให้ตื่นขจานิกาสีนังปุรังธรรมจักรนังประวัติตรงเราจะไปยังนครกาสีเพื่อยังธรรมจักรให้เป็นไปนี่คำตอบของท่านอย่างนี้โออาจแบบพระราชสีท่านบอกว่าท่านจะไปตีกองอมตะอันทภูตตะมิงโลกตะมิงอาหารยิงอมตะภูพิงโลกนี่นวกบอดโลกมืดอันทภูตตะมิงโลกนี่มืดเราจะไปตีกองอมตะอมตะภูพิงปุ๊บโลกให้ตื่นขึ้นมาคำว่าไปตีกองนั่นก็คือไปเทศท่านเดินไปสู่เอวันนั่นไปเทศท่านไว้ต้องเข้าใจที่ชาวบ้านหดต้องการให้เราเป็นผู้มั่นคงให้บรรลุสีหนาเทศประกาศธรรมอย่างกึกก้องเตือนใจอันเป็นหลักเป็นธรรมที่ถูกที่ต้องไม่ใช่มันตัวงามเลยเนี่ยในงามอะไรเฮียนผมมาตัวให้งามแต่ทานอดีตอีกาลุยเนี่ยอดีตก็อันที่ผ่านมากี่ละตั้งแต่สระมาหน่วยงามทานแล้วจะได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์บนสวรรค์36กลับตายจากสวรรค์มาเกิดในมนุษย์โลกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช36กลับไปถึงเว้ยตัวให้เขาทานเป็นเจ้าของเอาวสันจังที่โมเมนต์ไหนต้องเข้าใจเอาธรรมะจริงๆมาพูดความจริงให้ฟังอย่างนี้เรียกว่าบรรลุสีหนาดูความพิสูจน์ทั้งหลายราชสีออกจากถ้ำพระพุทธเจ้าท่านบอกเมื่อราชสีออกจากถ้ำมันนอนมันนอนแล้วมันก็เอาหินศิลาหอนมโนดาบเนี่ยมากองหินเป็นเล็กๆเล็กๆก้อนเล็กๆก้อนแล้วมันก็นอนตะแคงหลับไปเมื่อมันตื่นขึ้นมามันก็จะสำรวจที่นอนมันดูจากหัวยันตีนว่ามันอยู่ในปกติไหมมีระเบียบเรียบร้อยไม่ถ่ายหินกระจัดกระจายแสดงมันนอนไม่มีสติไม่หินกระจัดกระจายมันก็จะด่าตัวมันว่าไอ้ชาติหมาไม่ใช่ชาลาสสีนอนไม่มีสติแล้วมันก็ลุกขึ้นจัดหินใหม่นอนต่อไม่ไปกินอาหารไปขึ้นมาดูอีกถ้ายังไปกระจายก็ด่าตัวเองไอ้ชาติหมาไม่ใช่ชาลาสสีนอนไม่มีสติก็จัดหินใหม่ให้มันระเบียบแล้วก็นอนใหม่เอาหางเหน็บเข้าไประหว่างขานอนตะแคงข้างขวาในที่สุดไปมาที่นี่มันคงเหนื่อยคงเพลียมากไม่กระดูกกระเดกสำรวจดูโอ้ดีเรียบร้อยไม่เป็นไรถ้าอย่างนี้มันก็ชื่นใจมันบอกว่าจริงเป็นชาติราชสีมันชื่นใจมันพอใจตัวมันออกจากถ้ำมองไปทิศทั้งสี่บรรลุสีหนาร้องคำรามอย่างกึกก้องด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นระเบียบของมันสัตว์บนบกก็วิ่งเข้าป่าสัตว์ในรูวิ่งเข้ารูสัตว์น้ำวิ่งลงน้ำสัตว์ปีกบินทลาขึ้นฟ้าหวาดกลัวต่อเสียงของมันคำรามบรรลุสีหนาหลังจากนั้นมันก็ออกจับสัตว์ต่างๆกินเป็นอาหารภิกษุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเธอจงบรรลุสีหนาเหมือนราชสีที่ว่าสีหนาทางนะทันเตเตปริสาสุวิสารธาที่กำกับปั้นสวดและตีคล้องนั้นบรรลุสีหนาเหมือนราชสีในยามปฐมยามตอนเย็นเธอจ งทำสมาธิภาวนากำหนดจิตกำหนดสติสมาธินิมิตอันใดอันหนึ่งไว้ในใจให้ดีดีหลังจากนั้นเธอก็เดินจงกรมสวดร้องข้องบนพระทยายบทธรรมต่างๆนั่งสมาธิกำหนดสมาธินิมิตแล้วเธอก็เดินจงกรมขจับความง่วงเมื่อง่วงเลยปฐมยามสามทุ่มไปหาสี่ทุ่มเธอกำหนดอย่างมีสตินอนลงไปสันสีหะตยานอนแบบราตรีพร้อมที่จะลุกขึ้นมาในขณะในยามปัจฉิมยามตีสามอย่างที่ระฆังที่นี่ตีนึ่งนึ่งตีสามพระท่านจะตื่นแล้วท่านก็มาสีหะตยานยามปัจฉิมยามเริ่มตีสามเธอก็กำหนดมีสติตื่นเมื่อตื่นแล้วเธอรีบลุกขึ้นล้างหน้าทำสรีระกิจขจัดความง่วงโดยการเดินตรงๆกำหนดสมาธินิมิตอันใดอันหนึ่งไว้ดีๆในใจแล้วเธอก็นั่งสมาธิกำหนดจิตจนสว่างเมื่อสว่างแล้วเธอทบทวนดูศีลของเธอสมาคัตสาวีสมาทายะอย่างมีสัมปันนะสีลาภิกขเววิหารทัสสัมปันนาปะโดโมฆาปะโดโมกะสร้างวาลังสมาทายะสำรวมปาติโมกสำรวมในศีลจิกขาอยู่ศึกษาอยู่ในศีลในปาติโมกของตนเองสมาทานเห็นพร้อมในภัยเม็ดเพียงเล็กน้อยสำรวมตนเองว่าเออเราไม่ได้ทำบาปแล้วไม่ได้ชั่มชั่วแล้วไม่ได้ลอกลวงชาวบ้านแล้วสู้สัตว์ต่อสิ้นต่อธรรมแล้วเธอก็เกิดปีติเกิดปาโมกในการประพฤติปฏิบัติเธอลุกขึ้นหนุ่มซาบงทรงจีบอลประคองบาตรเข้าไปในบ้านด้วยปีติปาโมกเอิบอิ่มใจด้วยการประพฤติปฏิบัติไม่เน่าไหนไม่เปียกแฉะไม่ติเตียนตนเองได้มีแต่สิ่งที่ดีแม้เทวดาก็ยังสรรเสริญเธอยิ้มปีติปาโมกยิ้มแย้มบรรลือศีหนาด้วยศีลเดินเข้าไปบิณฑบาตขอทานเขาจะให้ก็ไม่น้อยใจเขาไม่ให้ก็ไม่ได้น้อยใจนึกว่าเราทำดีแล้วพระจิตติจะตามทางข้าเน่าเหตุถึกแล้วเขาจะเหว่าทั่วเมืองกันตามท้อนฟังรักหมัดเริ่มตีห้อยหาถอดกระเนื่องแน่นหนาบรรลุบรรลือศีหนาดเข้าไปในหมู่บ้านเที่ยวบิณฑบาตเห็นไหมบรรลือศีหนาดคือยิ้มย่องอยู่ในจิตในใจถึงสิ่งที่ตนเองได้ประพฤติปฏิบัติถึงปฏิปทาอันดีอันงามที่ทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่กินข้าวชาวบ้านเสียฟูซี่ข้าวแต่ละเม็ดข้าวเม็ดหักผักเส้นใดที่ชาวบ้านถวายจักเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเนื้อนาบุญอย่างยิ่งเพราะเราได้ทำให้สมควรแล้วเราไม่ปรารถนาอะไรมากกว่านั้นอย่างนี้เป็นเนื้อนาที่เกิดบุญเรียกว่าบรรลือศีขณะประกาศธรรมในที่ทั้งปวงมันก็จะชื่อว่าเป็นผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลสมควรแล้วที่เขาหดเขาสงเถราพิเศษแปลว่าแต่งตั้งให้เป็นผู้มั่นคงหลังน้ำจิตน้ำใจมาเป็นรูปประทำเขารบท่านจงบรรลือศีขนาดเหมือนอาจจะสีออกจากคำมั่นใจในศีลในสมาธิในปัญญาของท่านผู้ให้โยมฟังทำให้โยมดูอยู่ให้โยมเห็นเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลทำบุญก็ได้บุญเป็นนายไปรษณีย์ที่ซื่อสัตย์ไม่ใช่เอาเงินกองหดที่เขาหดแล้วไปขายแล้วก็ซื้อเลขซื้อหวยเอาไปให้ลูกให้ล้านถ้าอย่างนี้เป็นเนื้อนาที่ไม่เกิดบุญเลยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดูความที่สุขหลายเปรียบเหมือนชาวประมงเอาลอบเอาไซไปวางไว้อยู่ที่ปากน้ำเพื่อปรารถนาฝูงปลาย่อมไม่เป็นไปเพื่อความสวัสดีความโสดที่แก่ฝูงปลาทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศความย่อยยับแก่ฝูงปลาการกระทำอันใดที่ไม่ดีไม่งามของพวกเธอนั้นย่อมเป็นไปเพื่อไม่อนุเคราะห์แก่โลกเพื่อชุมชนย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศย่อมเป็นไปเพื่อความไม่ประสบบุญอันยิ่งใหญ่แม้ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันพวกเธอก็จะกลายเป็นดาบที่หมกไว้ในจีวรเป็นยาพิษอยู่ในโลกนี่เธอทั้งหลายต้องสำเนียกสังวรระวังเอาไว้ท่านได้ด้วยจนทั้งหลายวันนี้ท่านได้ทำบุญแจกข้าวแล้วยังไม่พอท่านก็ยังได้ทำเทลาพิเศษหดสงน้ำพักเราจะมาด้วยเหล่าเรื่องการหดการสงมาเพียงพอที่ท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจการหดการสงนั้นก็ค่อยพิจารณาดูให้ดีๆทำบุญให้มันถูกมันต้องแต่หากท่านจะทำกับพระที่ท่านมีปฏิปทาดีงามท่านจงไปสังเกตไปถามมาท่านอยู่ยังไงท่านกินยังไงท่านฉันในบาตรหรือท่านฉันในภาชนะถ้าท่านฉันในบาตรก็จงพยายามหาบาตรที่มันไม่ขึ้นตอนนี้ง่ายๆบาตรเคลือบลูกกว้างๆเขาเรียกว่าบาตรใหญ่มันเป็นผลโลภเลยอาหารวางข้าวท่านใจลงไปตรงนั้นถ้าบาดเคลือบดีๆมันก็ไม่เกิดตอนนี้ผ้าจะไม่เจ็บท้องเจ็บไส้การจะให้ดีก็บาดสแตนเลสแต่มันแพงอย่าโยมไม่มีเงินมีทองมากก็จงทำบุญอย่างตายอย่างก็เอาบาดเคลือบดีๆ นั่นแหละท่านจะได้ฉันในบาตรถ้าเอาบาตรกระป๋องน้อยๆบาตรโลมากินสองสามวันก็ขึ้นสนิมต้องไปก่อไฟอบกันสิบวันอบไปเสียเวลาที่ท่านจะศึกษาเราเรียนนี่ทำให้มันถูกมันต้องมันดีมันงามแล้วอีกประการหนึ่งก็อยากจะฝากญาติโยมพี่น้องเราทั้งหลายพวกเราทำบุญกันเหมือนขุดหลุมฝังศพตนเองจะทำบุญแก่ข่าวที่ก็จ้างนั่งจอหนึ่งจ้างหมอลำมาให้คนดูข้าวงัวข้าวควายโอ้ยจิบหายบ่ายบวชหมดเงินสองหมื่นสามหมื่นทั้งไม่ง่ายซื้อผ้ามาเป็นไตถ้าไม่ซื้อเป็นไตก็ซื้อเป็นไม้ลุ่มแบบผ้าที่ท่านตัดเองห่มเองผ้าตีกระกักอย่างนี้เอาอาหารมาใส่หม้อใส่หม้อมาลงวัดมาถวายเลยท่านก็ไม่ได้เสียเงินมากถ้าจะให้ดีอาตมาอยากจะพูดอย่างสมมติว่าเราจะปฏิรูปแล้วให้มันดีมันงามแก่ข้าวสมมติว่าบ้านนี้ตายกี่คนตายสิบคนแก่ข้าวโบมันสิบคนเลยเอามาตั้งกองบุญกลางบ้านศาลากลางบ้านแก่ข้าวโบยาจ้างหนังก็ออกมาคนละ200บาทต่อละ 2,000 บาทมันก็เสียไป200คนก็ได้มาดูด้วยกันอันนี้อะไรตายไปสิบคนแก่ข้าวสิบคนจ้างหนังมาสิบจอมาคนละเทือกบงสิบเทือกนี่หมดเวลาไปเท่าใดสีเงินดีทองไปโอ้ยเราทุกเรายากยากโยมเอ๋ยชาวจีนเขาแก่ข้าวปีละครั้งก็เรียกว่าวันเชิงเมืองวันซึ่งอยู่ไหนวางที่วางเชิงเมืองนะว่าจะไปเชิงเมืองปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงเตี้ยว่าอยู่ไหนว่าจะไปแล้วชาวจีนเขานี่เดือนกุมภาพันธ์จุดจีนหลังจากนั้นมีนาก็วันเชิงเมืองวันเชิงเมืองคือวันแก่ข้าวใหญ่พี่น้องชาวจีนเขาร่ำเขารวยเขาทำบุญเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปที่บ้านเขาทำบุญทีนึงเขาไม่ได้มอมเมาด้วยอาบายามดมุกมีมอล่องมอลำเราที่เอาใหม่นะอยากจนตายกี่คนในบ้านนี้แต่ข้าพร้อมกันรอบอกอาจารย์สมภพบอกพระพุทธเจ้าท่านสอนเราอย่างนี้ให้ทำมันถูกมันต้องถ้าแก่คนโยมันเปลืองถ้าไปจ้างหนังจ้างมอลำถ้าหายางมุกจ้างหนังจ้างมอลำมาสนุกบ้างเราเคยทำไรทำนาตึงเครียดมาก็ได้แต่เราจะรวมกันตายจะคนปีนี้แจกเขาบุญพร้อมกันเลยว่าแจกเขาหมูมาตั้งกองบุญพร้อมกันนิมนต์พระมาสวดอานิจจาพร้อมกันเก็บกระดูกมาพร้อมกันแล้วทีนี้ก็มาทำบุญหงายผ้าเขานำกันกลางคืนจะตั้งจ้างหนังก็ได้โอกันคนละ200ยิ่ง20คนก็ออกคนละ100ได้ยังหนังจอใหญ่ปื้อแจกเขาหมูเด้อมันถูกมันอยากไปห้องฉลาดเท่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าบุญได้ยาวสอนให้เราฉลาดไม่ได้สอนให้เราโง่อันนี้อีหนังผู้นี้ตายแล้วเลยถึงแจกเขาข้าวกันนาตาขึ้นบ้านเตี้ยเงินเตี้ยทองมาถามอาจารย์จนพบบอกผมจะบวชลูกชาย3วันจ้างหนังจอหนึ่งมาทำบุญหาเมียที่ตาจะมาบอกไม่เอาไปทำวัดอื่นก็แล้วกันบวช3วันมันจะรู้เรื่องอะไรกองบุญกองหนึ่งต้องเป็นพันพันสองพันบาทบวช3วันยังไม่ได้รู้เรื่องอุปชาทุกวันนี้ฉันไม่เรื่องท่านจะถามอนันโนที่มันเป็นหนี้เป็นสินมาหรือมนุษย์โซ่ที่เป็นมนุษย์จิตใจถูกมาหรือถามให้ยังนาคยังบ่หัวอามะพันเตแม่ยานเดินหนักบ่หัวเขาให้มีเงินใส่ซองไปท่านบวชให้โยมดีบุรีบัญญัติถามก็ฮาปโนชีมีเงินมาไหมใส่ซองมาจะบวชให้ถ้าอาจอาตมาแล้วไม่เอาสงสารโยมซีเงินฟรีฟรีบวชสามมันไม่คุ้มค่ากองบุญมันก็แพงยิ่งไปนั่งไปจ้างหนังไหมเขาดูเขาว่าจะดีหรอกสองหมื่นสามหมื่นบุ้ยจะเป็นดีพ่อใหญ่แจกเขามีเหล้าได้บนหนังแต่เวลาพ่อใหญ่บนมีเงินซื้อข้าวกินไปขอเขายืมนะร้อยหรือสิบบาทหาบาทไปสิบบาทมานั่นนายเขาบริวารเจ้าดีหรือบาทเนี่ยเราอย่ามาโง่เป็นชาวพุทธต้องฉลาดทำบุญชิบหายทำบุญไม่เป็นทำน้อยๆได้บุญมากๆทำบุญทุกวันนี้เหมือนขุดหลุมฝังตนเองยิ่งทำยิ่งชิบหายแล้วมาบอกว่าโอ้ยเฮาบ่มีบุญเฮามันถูกมันหยาบมันเหตุบ่เป็นเหตุบุญใดๆแห่งถูกตายดิบัดเนี่ยทำให้มันถูกทำให้มันสมมันเหมาะมันสมมันถูกมันต้องมันกลมมันตื่นปฏิรูปังโอปายีกันโดยอุบายที่ชอบเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทีนี้เอาใหม่นะญาติโยมนะจะทำบุญแก่ข้าวมาแก่ข้าวหมู่กันดีกว่ามันทุกข์มันยากเลยได้ขู่มือนี่แผ่นดินไทยไม่ได้กว้างออกมาลูกหลานของเราก็เกิดมากขึ้นอะไรอะไรมีแต่แนวยากไหนยากมียากเป็นมันจะต้องสมควรแล้วทำบุญก็ทำให้มันเป็นแก่ข้าวบูกันเหมือนชาวจีนพี่น้องชาวจีนทำไมเขาร่ำเขารวยเขาทำบุญเป็นเขาขายันเขาประหยัดเขาไม่ฟุ่มเฟือยพวกเขาเนี่ยบุญบุญพะเวขากล้วยทิพย์ตัวบ้านในหน่อย70ราคาข้าวควาย3ตัวตัวละ 5-6,000 หนังจอ1อีกป้าตัวเหล่าหมดไปอีก 5-6 เททำลายเศรษฐกิจฝังตนเองลงไปต่อไปก็เป็นหนี้กาเซเป็นหนี้สหกรณ์มากขึ้นหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินทำงานเกือบตายใช้หนี้กาเซใช้หนี้ข้าวใช้หนี้คนอื่นไม่พอนับวันที่จะล้มละลายอย่างนี้ไม่ฉลาดเลยอัตตะสัมมาปณิธีจะเอตัมมังคารมุตตานังการตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลอันประเสริฐ ตั้งตนโดยชอบอย่างไรตนอยู่ในฐานะภาวะอย่างไรควรจะทำอย่างไรให้ตั้งตนให้มันชอบมันถูกมันต้องเห็นช่างขี้อย่าไปขี้ตามช่างเรามันทุกข์มันยากทำบุญแก่ข้าวนี่ไม่ต้องมากเอ้าซื้อผ้าสีกักกักมาไตหนึ่งอาจจะมาจะแนะวิธีไตหนึ่งที่ผ้าท่านจะนุ่งสมมติว่าผ้ากรรมฐานมีที่บ้านพระตุลงมีวัดป่ามีถ้าเป็นพระวัดบ้านก็ซื้อผ้าเป็นไตมาแล้วก็ซื้อบาทซื้อบริขารมาเสร็จเรียบร้อยกลางคืนนิมนต์ท่านมาเจริญพุทธมนต์เช้าตอนกลางคืนนี้นิมนต์ท่านมาสวดมาติการมาตะคุณตอนเย็นเก็บดูแล้วเจริญพุทธมนต์เช้ายกกองนั้นแหละลงไปที่วัดที่ซื้อมาพร้อมทั้งอาหารหวานข่าวลงวัดไปถวายท่านเลยท่านก็จะได้รับอนุโมทนาแสดงทำให้ฟังได้บุญได้กุศลไม่ต้องมาซื้อเหล้าซื้อยาไม่ต้องมาจ้างหนังจ้างละครก็ได้ก็เป็นบุญอาตมาเชื่อว่าผู้ที่ตายก็ไม่ปรารถนาแต่สมมติว่าลูกทุกข์ยากเกือบตายไปชื่นนุ่นกระเซินมาแจกข้าวให้พ่อให้แม่ถ้าพ่อแม่วิญญาณพ่อแม่รู้ก็คงไม่สบายใจโอ้ยลูกกูเป็นหนี้แล้วเนาะบาดหนี้เนาะเอาอย่างน้อยใส่เป็นแห่งอุดแห่งอย่างคำนั่นแหล่งอีกปีนาที่ได้ยังกินน้อแจกข้าวพ่อข้าวแม่พ่อแม่ได้กินน้อยเดียวน้องนั่นเอาไปจ้างหนังจ้างละครแสดงว่าชิงเงินใจชิงเงี่ยงหัวใจที่จะนิ่งหัวใจหลังลงมาเป็นข้าวเป็นอาหารมาเป็นกองบุญให้พ่อให้แม่ส่วนแกนหัวใจไปซื้อเหล้าไปซื้อควายมาฆ่าไปซื้อหนังจ้างนั้นจ้างละครมาดูอันนี้แก่นหัวใจแก่นสารที่มันเปลืองเงินมากเลยบอกโอ้ยแจกบ่ได้บ้านแม่งเนี่ยขี้สนิมใจทนนั่นบนที่แจกถ้าทำอย่างถูกต้องอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยทานก็ทานให้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่มันสะอาดบริสุทธิ์ดีงามให้พระท่านได้ใช้ได้ซ้อยสิ่งไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อมาก็ได้ยังพวกไอ้พวกพานมาพานผู้อะไรใส่มาในกองอดกองบวชอย่างนี้พระไม่ได้ใช้แล้วละทุกวันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้เอาแต่บาทนั่นจีวรนั่นพอแล้วอัฐบริหารในสิ่งที่ไม่จำเป็นเราไม่เอารองเท้ากดโอเคใช้ได้ถ้ากดซื้อบาทซื้อบริหารแล้วก็กดปากกระทนใหญ่เนี่ยพอจะตั้งนอนน้ำปลาน้ำดงดีกว่าจังเลยแค่นี้พอแล้วก็ปลดออกทิ้งส่วนที่ไม่จำเป็นพวกเครื่องปูเครื่องอะไรต่างๆที่มันฟุ่มเฟือยส่วนประกอบประดิษฐ์ประดอยในกองบุญตัดออกไปเอามาเป็นกฎเป็นปกติซักถ้าอย่างนี้มันก็จะเป็นบุญเป็นกุศลการแก่ข้าวของเราก็จะดีขึ้นอาตมาเคยเทศอย่างนี้ทางจังหวัดอุดรธานีอำเภอศรีบุรีเขาบอกว่าเห็นคืออาจารย์สมพบว่าเป็นยังวัวสันบันสางเซียนมันน้ำพลเขาเลยแก่ข้าวบูเลยคนนั้นแก่ข้าวห้าคนตั้งกองบุญห้ากองเลยสาราการบ้านก็ไปจ้างหนังมาแค่หนึ่งไปจ้างหนังมาจอหนังจ้างหนังมันก็ไม่เฮงพอมันหลายคนอย่างห้าคนมาออกด้วยกันทาคนละ500ก็ห้า25ออกไป500ได้หนังเรื่องนี้ดีเอาละแค่นี้ก็พอแล้วทีนี้ถ้าหากเราเอาบุญแก่ข้าวคนเดียวไปจ้างหนังจอหนังฟ้าก็ไปตั้ง 2,000 ข้าวควายก็ไปอีกตัวหนึ่ง 5,000 7,000 เข้าไปแล้วซื้อกองบุญอีกอาตมาไม่ทราบแต่น้อยก็มากกว่า1,000เข้าไป 8,000 แล้วเล่าอีกนี้พี่ลูกน้องโอ้โหกว่าจะแจกข้าวเสร็จหมดเป็นหมื่นถ้าหากบ้านนี้มีคนตาย5คนแจกข้าววัน5ครั้งหมด 50,000 ถ้าตาย10คนหมด 100,000 เงินแสนโดนไม่มีประโยชน์อะไรเลยคนที่มาดูหนังดูละครเขาก็ว่าเราดีดอกเขาจะได้หาของมาขายจะได้ดูด้วยโอ้จะมีเล่าดีเนาะเล่าแจกข้าวเนี่ยบ่เบิ่งคักแหน่เว้ยแต่เวลาเราคู่เรายากใครเขาจะว่าเราดีแล้วขอยืมเขาจะเอาร้อยละสิบร้อยละยี่สิบเขาไม่ว่าเราดีหรอกเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าจงทำบุญให้มันเป็นวิจยะทานังสุขตัดสัพพัตถังเลือกมีดีแล้วจึงให้ทานพระพุทธเจ้าหันตันละเสริญปุญญานิกายลาทะสุขาวหานี้จงสั่งสมแต่บุญชนิดนำสุขมาให้อย่าสั่งสมทำบุญชนิดที่นำทุกบุญนำทุกกว่ามีไปยืมเงินเข้ามาจ้างหนังไปยืมเงินกระเสดมาแจกข้าวให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่แล้วมันก็นำทุกมาให้เป็นหนี้เป็นทิ้งเกิดมันหิ้งมันแรงต่อไปไม่มีเงินใช้หนี้มันจะได้เสียไรเสียนาขายมัวขายควายกันใช้หนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าทำบุญชนิดที่สั่งสมซึ่งความทุกข์ปุญญานิกายลาทะทุกขาบหานิสั่งสมแต่บุญที่นำทุกข์มาให้เราไม่เอาเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราต้องทำให้มันถูกมันต้องเห็นไหมชาวจีนเขาทำกันเขาไม่มีงานทำเพื่อปีนึงก็มีงานตรุษจีนก็มีวันเชิงเม้ง ก็พอแล้วเราเลยปีหนึ่งสิบสองเธอเอาบุญในเหตุที่พร้อมยังมาพอยังบุญแก่เขาขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าเอาเสาลงลุ่มขึ้นโอ้ยสารพัดอย่างบุญมากบุญมาอีกน้อยก็มีร้อยกระทงเซอร์ขึ้นมาอีกน้อยก็มีบุญบั่งไฟเพิ่มขึ้นมามีแต่บุญประเดิดประดอยกันขึ้นมาแล้วมันก็จิบหายวายวอดอาขวัญนี้เด็ดกล่าวทำมีกระทามานานพอสมควรแล้วสุดท้ายขออวยพรท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญขอบุญญาอานิสงส์ที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำในวันนี้จนเป็นภาระวะปัจจัยเอื้ออำนวยนุ่งตรงแก่ดวงวิญญาณของท่านผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหากแม้ว่าท่านอยู่ณปรภพใดๆก็ตามโปรดได้รับรู้และอนุโมทนาในส่วนบุญนี้หากแม้ว่าท่านยังไม่รู้ขอเทวดาทั้งหลายผู้มีทิพย์อำนาจจงบอกท่านเหล่านั้นได้รู้ได้มาอนุโมทนาส่วนบุญที่ท่านเจ้าภาพญาติเนปิตหายกระทำแล้วอนุโมทนาแล้วจงอยู่เย็นเป็นตุกตามอัตภาพตามบุญญาลัมบารมีที่ตนเองได้จงสมอบรมและที่ญาติพี่น้องได้อุทิศไปให้ในวันนี้สุดท้ายใช้ขอบุญนี้จงย้อนสนองกับเพื่อนทั้งหลายในส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ได้กระทำในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญสุขใดเลื่อนลับมงคลในสากลไปพบจากปัจจุบันถึงอนาคตทั้งหมดที่ท่านรักและปรารถนาขอสุขนักรักนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายเป็นผู้เจริญในทรัพย์ยศในตรีจิตมิตรภาพพร้อมด้วยความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมหวานชื่นมีจิตใจสะอาดสว่างสงบพบมรรคาอันบริสุทธิ์และสดใสเสกชีวิตในปีใหม่ให้ชุ่มช่วงดุจดวงไฟส่องทางไปจนถึงซึ่งนิพพานคือความดับลงแห่งความทุกข์ทั้งหลายในจิตในใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด